facebook.com/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 czerwca, jest 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Unijni przywódcy nie zgodzili się na zapisy zakładające zaostrzenie polityki klimatycznej. Po dzisiejszym śmiertelnym wypadku toprowcy apelują do turystów o rozwagę. Warunki w Tatrach są trudne. Jeszcze przez godzinę mają potrwać utrudnienia w ruchu pociągów na trasie Warszawa-Bydgoszcz. Zapisy dotyczące neutralności klimatycznej w 2050 roku zostały zablokowane na unijnym szczycie w Brukseli. Polska wraz z Czechami nie zgodziły się, by taki zapis pojawił się we wnioskach. Później dołączyły Węgry i Estonia. Po burzliwej dyskusji unijnych przywódców datę wykreślono. Zapisy zakładałyby, do 2050 roku unijna gospodarka była neutralna pod względem emisji CO2, czyli tyle samo pochłaniała, co emitowała. Polscy dyplomaci powiedzieli dziennikarzom, że Warszawa nie jest przeciwko ambitnej polityce klimatycznej, ale należy wziąć pod uwagę szczególną sytuację państw bloku wschodniego, które nie miały takich szans rozwoju jak Europa Zachodnia. Unijni przywódcy zdecydowali również o przedłużeniu o pół roku sankcji gospodarczych wobec Rosji za aneksję Krymu i agresję na wschodzie Ukrainy. Beata Płomecka. To oznacza, że nadal największe rosyjskie banki i firmy naftowe będą miały ograniczony dostęp do rynków kapitałowych. Zakazana też będzie sprzedaż Rosjanom zaawansowanych technologii, w tym związanych z wydobyciem ropy ze złóż arktycznych, a także sprzętu podwójnego zastosowania wykorzystywanego do celów cywilnych i wojskowych. Cały czas obowiązuje także embargo na dostawy broni. Zgoda unijnych przywódców na szczycie była jednomyślna, choć w przeszłości kraje, które utrzymują dobre relacje z Rosją, sugerowały złagodzenie sankcji bądź ich zawieszenie. Jednak kolejne wydarzenia na Ukrainie sprawiły, że bardziej podnoszono konieczność zaostrzenia sankcji. Chodzi o atak rosyjskich sił specjalnych na ukraińskie statki w pobliżu Morza Azowskiego jesienią ubiegłego roku, a także przyznawanie rosyjskiego obywatelstwa Ukraińcom, którzy mieszkają na okupowanej przez Rosję części Donbasu. W grupie państw, które proponowały zaostrzenie sankcji, była m.in. Polska, ale na to już jednomyślnej zgody w Unii nie było. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Teraz apel ratowników do tych, którzy długi weekend spędzają w górach. Wbrew pozorom panują tam trudne warunki dla turystów, głównie na położonych wyżej szlakach. Dziś w rejonie Rysów zginął młody mężczyzna, który spadł z dużej wysokości. Ratownik TOPR-u Bartłomiej Gąsienica-Juskowy podkreśla, że turyści powinni szczególnie unikać trudnych wysokogórskich tras, gdzie miejscami jeszcze zalega śnieg. Przestrzegamy turystów przed wycieczkami w góry, szczególnie w takie partie gór, gdzie znajdują się łańcuchy i jeszcze płaty śniegu, żeby zwracać na to uwagę, że w górach znajduje się bardzo dużo śniegu. W niektórych miejscach potrzebny jest przekan oraz raki, przynajmniej twarde buty. W Zakopanem i w górach w najbliższych dniach codzienne spodziewane są burze i ulewy. Może też padać grad. Na Kasprowym Wierchu było dziś 12 stopni. Problemy na kolei. Pociąg osobowy Moniuszko relacji Warszawa Wschodnia-Bydgoszcz w rejonie miejscowości Zielkowice w powiecie łowickim wjechał w uszkodzoną sieć trakcyjną. Awaria unieruchomiła pociąg na kilka godzin. Nikomu nic się nie stało. Pasażerom zorganizowano zastępczą komunikację. W tej chwili awaria jest usuwana. Na trasie występują utrudnienia w ruchu kolejowym, mówi Piotr Mazur. Cały czas trwa praca w celu udrożnienia tej linii. PLK, czyli zarządca infrastruktury, prowadzi naprawę tego uszkodzonego odcinka sieci trakcyjnej i deklaracja przejezdności jest na godzinę 23. Aktualnie pociągi zmierzające w stronę Warszawy są kierowane objazdem przez Skierniewice. Rozpoczął się nabór wolontariuszy i liderów do ogólnopolskiego projektu Szlachetna Paczka. To dzięki ich pracy w grudniu do rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, trafi pomoc. Lider Szlachetnej Paczki zbiera zespół wolontariuszy i koordynuje ich pracę w swojej miejscowości. Wolontariusze z kolei szukają rodzin w potrzebie oraz darczyńców, którzy pospieszą im z pomocą. Jak mówi koordynatorka projektu na Podkarpaciu, Karolina Magryś, osoby chcące zaangażować się w pracę w Szlachetnej Paczce muszą spełniać kilka podstawowych warunków. Muszą lubić ludzi, no bez tego na pewno się nie da. Muszą mieć też troszeczkę czasu. Wolontariat nie wymaga dużego poświęcenia, ale mimo wszystko troszeczkę musimy wygospodarować tych godzin. To też nie wymaga dużego doświadczenia. Po prostu musimy przyjść i no być też otwarci na ludzi. No musimy też być odpowiedzialni. Jeśli się już zgłaszamy, jeśli się czegoś podejmujemy, no to dobrze jest to mimo wszystko doprowadzić do końca.

Kompozycja Larsa Danielsona, Afryka, rozpoczyna nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Jak co roku o tej porze nadawanej prosto z nad jeziora Strzeszyńskiego. Witamy Państwa bardzo serdecznie przy Myśliwieckiej 357 Elżbieta Malinowska. Tu Jacek Frączek z Radia Poznań i Mariusz Owczarek. Kłaniamy się i zapraszamy na dwugodzinne spotkanie, które ma podsumować Entrena Festiwal 2019. Mamy czas do północy. Mamy zaplanowanych kilka rozmów. Pierwsza z tych rozmów już za chwilę. Katarzyna Jankowiak-Gumna, dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Pani Katarzyno, zanim się tutaj rozlegną dźwięki, to zawsze dzieje się coś, na co można popatrzeć. Wyjątkowa w tym roku sytuacja, bo można popatrzeć na neon. Tak jest, faktycznie Enter na festiwal inauguruje się przewrotnie sztukami wizualnymi. Tak. Również w tym roku tak się zdarzyło. W Poznańskim Parku Rzeźby i Obiektów Artystycznych otworzyliśmy, czy też odsłoniliśmy, właściwie tak chyba to można powiedzieć, kolejny obiekt. I tym razem jest to neon, a więc nie rzeźba, forma, co prawda przestrzenna, ale jednak płasko wisząca na ścianie. No i jest to replika przepięknego neonu, który zaistniał w Poznaniu w latach 70. Ja go pamiętam z tych czasów ze swojego dzieciństwa. Neon miał takie hasło, oczywiście przedstawia motywy związane z wypoczynkiem, z wodą, ze słońcem. I miał takie hasło Strzeszynek Wypoczynek. No i on potem w latach 80. został zdemontowany i właściwie zniknął bezpowrotnie i bez śladu z centrum Poznania. No i odkąd zaczęliśmy tutaj pracować i organizować tutaj Enter na festiwal, jakoś nie opuszczała mnie myśl o tym neonie. No i udało się. Mimo że on rzeczywiście zniknął bez śladu, nie zachowały się żadne rysunki, żadne projekty, nawet nie zachowały się zdjęcia, to jednak udało się jakby ustalić nazwisko autora tego neonu. Okazało się, że był nim znakomity poznański artysta grafik, autor wielu zarówno grafik artystycznych, ale także plakatów, jest uważany za jednego z twórców Polskiej Szkoły Plakatu, autor scenografii Zbigniew Kaja. No i jak już udało się ustalić autora, to potem długo, długo nic się nie działo, aż w końcu całkiem przypadkiem, szczęśliwie, natrafiłam na jedno biało-czarne zdjęcie i od tego się zaczęło. A neon jest przecież tak kolorowy. No, on jest przepiękny, kolorowy. Robi naprawdę wrażenie ogromne. On pewnie nie jest... Wiernym oddaniem tego, co było, tak? On jest wierną kopią, natomiast no, konwencja repliki pozwala na pewne zmiany. Tutaj też mamy taką zmianę, że tamten pierwotny, no, on był monumentalny. On zajmował całą wielką, ślepą ścianę kamienicy. Nasz jest troszeczkę mniejszy. Natomiast udało się ustalić również wygląd tego neonu, również w sensie kolorystycznym, dlatego że na szczęście pracuje jeszcze i nadal robi neony człowiek, pan Piotr Chińcek, który również wtedy, w latach 70. poznańskie neony produkował. I to jest skarbnica wiedzy. On znakomicie pamięta te realizacje właśnie z lat 60., 70. i do końca właściwie lat 70. No i także nieoceniona pomoc pani Hanny Mrugalskiej-Banaszak z Muzeum Historii Miasta Poznania, która zresztą kilka lat temu, w 2015 roku, zrobiła wspaniałą wystawę w Muzeum Narodowym o poznańskich neonach. Co prawda, tak jak wspominałam, dokumentacji tego konkretnego neonu nie udało się ani wówczas, ani później odnaleźć, ale tak po nitce do kłębka z pamięci wczesnego mojego dzieciństwa i pana Piotra udało się odtworzyć, myślę, że w miarę wiecznie ten przepiękny neon z lat 70. To jeszcze udajmy się na chwilę do Krainy Pieczonych Gołąbków. Co to jest? Kraina pieczonych gołąbków, wystawa. Neon był punktem wyjścia do tej wystawy, dlatego że on rzeczywiście, ja go tak pamiętam z dzieciństwa i on rzeczywiście tak wygląda również teraz. Jest takim, takim neonem, który tak naprawdę swoim pięknym rysunkiem, kolorami, również tym napisem jest takim jakby zaproszeniem do wypoczynku, jest wspomnieniem lata, obietnicą wakacji, obietnicą raju. No i kiedy zapadła decyzja o wykonaniu tej repliki, umieszczeniu jej w obszarze Poznań Visual Park, no to pomyślałam sobie, że warto byłoby też zrobić wystawę o wypoczynku. Na początku ten pomysł wydawał mi się dosyć trudny do zrealizowania, ponieważ sztuka odnosi się najczęściej do problemów współczesności i te problemy komentuje i do nich czasami krytycznie, czasami na inne sposoby. A wypoczynek to taki zupełnie bezproblemowy temat, beztroska, i który poważny artysta zajmuje się w ogóle czymś takim. No ale zrobiłyśmy z moją przyjaciółką Martą Smolińską, która jest współkuratorem tej wystawy, research. No i okazało się, że tych prac o wypoczynku jednak trochę jest. Zaprosiłyśmy grono naprawdę znakomitych artystów do udziału w tej wystawie. Są prace, można obejrzeć pracę znakomitej, kontrowersyjnej również grupy Łódź Kaliska, która właśnie obchodzi swoje 40-lecie funkcjonowania, ale zupełnie panowie nie stracili pazura przez te 40 lat, nawet chyba wręcz przeciwnie. Jest praca przepiękna Izabeli Gustowskiej opowiadająca o ucztowaniu. Są prace młodych artystów również, Jędrzeja Hoffmana, Agnieszki Antkowiak. Są przepiękne obrazy Sławomira Tomana, który w taki niemalże hiperrealistyczny sposób oddaje pewne aspekty wypoczynku i zabawy. Jego obrazy przedstawiają balony, zabawki i są rzeczywiście przepiękne. Cała wystawa emanuje takim optymizmem, radością, jest bardzo kolorowa. Oczywiście tak jak to zwykle bywa z pracami, z dziełami sztuki, one mają swoje drugie dno, te prace. I to drugie dno jest równie ciekawe, może troszeczkę mniej optymistyczne. No ale w tym jest taka intryga, w tym jest taka zagadka i dlatego ta wystawa wydaje mi się godna polecenia, ponieważ ona jest zarówno piękna, ale również nieoczywista, więc warto sobie ją pooglądać i pomyśleć o niej. Katarzyna Jankowiak-Gumna, sztuki wizualne, to też ważna część Enter Enea Festival. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym trójkowym studiu. Bardzo dziękuję. Dziękujemy Państwu. To pierwsza rozmowa dziś. Będzie ich więcej, tak, będą goście. Będzie też gość, który grał tutaj wczoraj, nawet próbował mówić po polsku, wychodziło mu to doskonale. Zanim będzie mówił po polsku do nas też, to nam teraz zagra Martin Weinert, Susan Weinert i ich Rainbow Trio. Das Windrad. To kompozycja Martina Weinerta, który odezwie się do Państwa po 23. Udało mi się nagrać rozmowę z Martinem, bo tak o sobie mówi, wczoraj tuż po koncercie na Enter Enea Festival 2019. A to płyta ich najnowsza, Beyond the Rainbow, sygnowana jako Susan Weinert Rainbow Trio. Susan Weinert, Martin Weinert i Sebastian Foltz na fortepianie. Tak, tu sobie siedzimy na tarasie, słychać pociągi gdzieś tam jeżdżące tutaj niedaleko, trochę komarów. No tak jak zawsze, co roku spotykamy się właśnie o tej porze w Trójce, aby podsumować wydarzenia na Enter Enea Festiwalu. Jest z nami dyrektor artystyczny Leszek Możdżer. Dobry wieczór, Leszku. Dobry wieczór Państwu. Już trochę odetchnąłeś, odpocząłeś? No teraz jestem w fazie dekompresji właśnie, ale jeszcze jest taka ilość adrenaliny w organizmie, że jeszcze właściwie znaczącej zmiany nie odczuwam. Czuję się tak, jakbym dalej tutaj biegał z próby na próbę i tutaj kursował między sceną a tak zwanym backstage'em. Intensywny to był czas bardzo. Enter Enea Festiwal w tym roku pochłonął sporo mojej energii, no ale efekty były fajne. Myślę, że warto to powtórzyć w przyszłym roku. Bo te trzy dni, które tu się odbywają na scenie, to są poprzedzone przecież miesiącami pracy. Tak, no rzeczywiście sporo pracy kosztuje przygotowanie tego. No tak naprawdę my już zaczęliśmy myśleć o przyszłym roku. Tak jest. No już Enter Enea 2020 jest już naszym tematem, który już poruszamy. Już mamy parę strategicznych nazwisk tutaj wybranych. No i też przed samym festiwalem, już kiedy się zjeżdżamy tutaj, no to w tym roku chyba z tydzień trwały te próby przed rozpoczęciem festiwalu. Przynajmniej 5 dni. Tak, żeby to wszystko przygotować. Ja miałem w tym roku 5 koncertów różnych, więc no, z racji tego, że nie mogłem być na 2 próbach na raz, to trzeba było tak to wszystko rozplanować, żeby... Ale ja miałem wrażenie, że ty właściwie byłeś ciągle przy fortepianie, z nutami, ciągle w pracy, jak tak, ci widziałem tak, tak. Tutaj. No sporo się nauczyłem. Ja po raz pierwszy zrozumiałem, dlaczego, czym innym jest ćwiczenie, a czym innym jest próba. Zrozumiałem, że ćwiczenie to polega na jakby walką z samym sobą, natomiast próba jest to próbowanie już muzyki w grupie. I tutaj, jeżeli chodzi o ćwiczenie, to mamy do czynienia z własnymi mięśniami, z własnymi emocjami, z czymś takim, co jest bardzo takie do środka. I no, dużo się nauczyłem w tym roku, bo naprawdę grałem czasami po 10 godzin dziennie tutaj te różne próby i jeszcze koncerty wieczorami i patrzyłem, jak reagują moje mięśnie. No i bardzo, bardzo dużo ciekawych odkryć na temat w ogóle mięśni przedramienia, na temat też ustawienia dłoni, bo ciało zaczęło też spontanicznie już taką uzyskiwać artykulację na fortepianie, żeby totalnie grać luźną ręką, bo naprawdę już ciało fizyczne już błagało o litość, więc zacząłem kombinować tak, żeby takie mikro odpoczynki już sobie pomiędzy poszczególnymi notami znajdować na klawiaturze i doszedłem do sporej wprawy w tym. Doszedłem naprawdę jestem bardzo zadowolony, bo wydaje mi się, że tak dać sobie taki wycisk raz na jakiś czas, to jest fajna sprawa dla pianisty. No ale niestety ilość pracy powodowała, że czasami na scenie blokowała mi się prawa ręka, bo była trochę przepracowana, no ale dużo się nauczyłem, tak jak powiedziałem. Tak, działo się jak zwykle tutaj mnóstwo rzeczy na scenie i właściwie każdy koncert był inny. Czasami to były takie zmiany nastrojów, przeniesienie się w zupełnie inne światy. Mnie fascynuje ludzkość jako pewnego rodzaju organizm widziany z dystansu i kiedy się dużo podróżuje po świecie, ja mam to szczęście, że moja praca polega głównie na podróżowaniu, na przewożeniu z miejsca na miejsce mojego ciała fizycznego. Wtedy na kulturę ludzką jako całość patrzy się z większego dystansu i można zobaczyć, w jak wielu przejawach ludzie pokazują się na tej planecie, jak wiele odsłon można zobaczyć. I na tym mi zależy, żeby czasami te doświadczenia, które gdzieś tam przeżyłem, będąc za granicą, żeby pokazać tutaj publiczności naszej. No mieliśmy tutaj muzyków z Indii, którzy grali totalnie, na przykład parę lat temu był taki koncert, gdzie był jeden kolega grał na wazonie, drugi grał na tamburynie, a trzeci grał na flecie i tak godzinę grali we trzech. Ludzie siedzieli jak zażarowani wtedy. No nie wszyscy, no niektórzy nie wiedzieli w ogóle, o co chodzi, ale wydaje mi się, że taka godzina... To zawsze właśnie tak będzie, że niektórym w ogóle to nie... niektórych nie złapie. Tak? To jest zupełnie odrębny język. To tak jakby słuchać... Trzeba się na innym poziomie z tymi artystami kontaktować. Wiadomo, że artysta wnosi potencjał intelektualny, ale też całe zaplecze kulturowe, no i też jeszcze swoją energetykę, duchowość i to wszystko, więc to wszystko zależy, na jakim poziomie człowiek jest rozbudzony. Bo niektórzy byli zachwyceni na przykład panem grającym na wazonie, prawda? Bo jest to autentycznie mistrz hinduski, koronowany, można powiedzieć, najwybitniejszy perkusjonista hinduski, tam w tamtych kręgach uznawanych za arcymistrza. Natomiast co kogo obchodzi, że on gra na 13-16 i to jeszcze wygina to we wszystkie strony, prawda? Natomiast już perkusista, który jest bardziej świadomy tego frazowania, on już odbierze to jako oszałamiające doznanie. Tak, tak. Tak. Mhm. Także tutaj każdy na swoim poziomie to odbiera, no i ja bym chciał dać publiczności tę szansę, żeby czasami zauczestniczyła nawet w wydarzeniach, których nie do końca rozumie, ale żeby spojrzeć na nas, na ludzkość z dystansu, że przejawiamy się w różnych formach, bo kultura to jest to, moim zdaniem, co odróżnia nas najbardziej od zwierząt. I żeby dać świadectwo temu, popatrzcie, jak to wspaniale być człowiekiem, chociażby przez te tam kilkadziesiąt lat. Pierwszy koncert tegorocznej edycji to właściwie nie był koncert. To było takie spotkanie gdzieś w miejscu, gdzie muzyka łączy się z teatrem, teatr z muzyką. Wyjątkowe oczywiście, to było wydarzenie. I to było odważne, bo to, przypomnę, działo się przecież w dniu, kiedy każdy mógł wejść na teren festiwalu. Tak, w tym dniu otwartym. Rzeczywiście, ten pierwszy dzień darmowy podczas terena festiwalu, to staramy się tak zaplanować, żeby on zaatakował trochę publiczność jakimś eksperymentem, jakimś takim czymś, co jest ryzykowne, czymś, co... No, albo się uda, albo się nie uda, albo się zrozumiemy, albo się nie zrozumiemy. Różnie bywa, prawda? Ale ponieważ koncert jest darmowy, no to nikt nie powinien mieć pretensji, że zapłacił za bilet i mu się nie podobało po prostu. Więc w każdej chwili mogę wyjść. Można wyjść, może też w ogóle nie przychodzić. W każdym razie rzeczywiście ten pierwszy dzień był o tyle ryzykowny, że no to była muzyka z pogranicza właśnie takiej czystej ekspresji, ale podpartej bardzo mocno warsztatem, bo to było mocno realizacyjnie, jeżeli chodzi o profesjonalizm wokalistów, śpiewaków właściwie teatru pieśni Kozła. To było bardzo mocno podparte ogromną ilością pracy i to każdy zawodowiec, wokalista, śpiewak tutaj no, może powiedzieć, że dużo pracy było wykonane i to było na wysokim, profesjonalnym poziomie. Natomiast już jeżeli chodzi o przekaz, estetykę, no to tu już możemy dyskutować, prawda, czy to się podobało, czy nie. To był koncert, który polegał bardziej na zjednoczeniu poszczególnych ludzi w wspólną świadomość grupy, bo tutaj nie było podziału na solistów, mimo tego, że to są soliści, ale tutaj była siła grupy właśnie, że to był wspólny umysł i to była taka, to było bardzo mocno skonsolidowane, bardzo gęste to było takie, powiedziałbym, przesterowane wręcz pod względem emocji i tutaj to chyba było siłą tego. Czasami to było wszystko przeładowane może momentami o tej ilości właśnie tych pragnień, tego żaru takiego wewnętrznego i czegoś takiej wiary, że to wszystko ma sens, bo to jest najsilniejszy właśnie element bijący ze sceny zawsze. Jeżeli artyści wychodzą na scenę, no to wiara jest tym, co najbardziej jest potrzebne. Najważniejszy koncert dla ciebie z tych wszystkich w tym roku? Paradoksalnie mi się wydaje, że duet, oprócz oczywiście Billy Cobama, który to było przeżycie na szczególnego rodzaju, chociaż tam było bardzo wiele warstw, o których moglibyśmy mówić, natomiast takim osobistym moim odkryciem było spotkanie z Chrisem Jarrettem, który jest pianistą takim nieodkrytym trochę i przyznam szczerze, że konfrontacja z tym pianistą otworzyła we mnie zupełnie nowe rejony, których ja dawno już nie penetrowałem i o których zapomniałem. A nawet czasami zaskoczył mnie bardzo pod względem właśnie budowania faktury swojej muzyki. To spotkanie, muszę powiedzieć, dla mnie było bardzo ożywcze, bo to było spotkanie z pianistą, który mi autentycznie partnerował, zupełnie życzliwie. I muszę powiedzieć, że zachwycił mnie lotność i ta szybkość jego umysłu, bo jego czas reakcji. To jest muzyk, z którym grałem, który ma chyba obok Larsa Danielsona i Zohara Fresco, ale... Tak szybki czas reakcji, naprawdę myśmy grali szybki utwór i improwizowany, on moment w ułamku sekundy dostrajał się do rytmu, który no, niespotykanie uważny artysta, na partnera. Niespotykanie uważny i on zresztą to samo mi powiedział, że zawsze się męczy z kolegami. Ja go rozumiem, bo on ma bardzo wysoką częstotliwość próbkowania. Jeżeli on potrafi w ciągu sekundy podzielić ją, no nie wiem, na, co najmniej na 30 jednostek, tak ja oceniam mniej więcej, że on tak się porusza w przedziale 10 milisekund, jeżeli chodzi o czas reakcji. Tak jak pracuję na komputerze i czasami przesuwam sobie dźwięki w lewo, w prawo, żeby było równo, to tak oceniam go mniej więcej częstotliwość jego analizy, że na 10 milisekund. To takich muzyków jest bardzo mało. Koncert z Susan Martinem i Cezarem? Urocze przejawienie. To jest piękna, urocza, miękka, kobieca muzyka, ale napisana przez niemiecką artystkę. To jest muzyka tak, no tutaj mi się niecenzuralne słowo nasuwa, zorganizowana. że naprawdę ona brzmi jakby ładnie, spokojnie. Tak, otacza, tak właśnie spowija, jak ta żeńska energia, tak jest taka ciepła, taka nie atakuje w ogóle, ale proszę to spróbować zagrać, proszę Państwa. No muszę Państwu powiedzieć, że to był najtrudniejszy, chyba jeden z najtrudniejszych koncertów pod względem czysto formalnym. Ja odbyłem z Susan Weiner, żeby nauczyć się tego repertuaru, wiele prób już na przestrzeni zeszłego roku, bo mieliśmy dwa koncerty. I tam było dużo, wiele dni prób, żeby sam jeszcze musiałem tygodniami to ćwiczyć, żeby to rozczytać, zorientować się, jak to jest wszystko zorganizowane. Tam są bardzo harmonicznie skomplikowane rzeczy i one po prostu ładnie brzmią, ale są bardzo trudne do zagrania. Więc to jest rzeczywiście niemiecki porządek w kosmicznym kontekście. Leszek Możdżer, dyrektor artystyczny Enter na Festiwal. Bardzo Ci dziękuję za to, że byłeś z nami. Dziękuję Ci serdecznie Trójce, że jest z nami na co roku i bardzo zapraszam. Mam nadzieję, że to nie koniec naszej współpracy. Ja też mam taką nadzieję. Jeśli pozwolisz, wrócimy do takiej płyty z 2015 roku. Powiedziałeś mi przed wejściem na antenę, że dawno tego nie słuchałeś. Tak, ja to słuchałem tylko podczas tego momentu, kiedy to nagrywałem. To rzeczywiście ja tutaj zagrałem partię fortepianu w jednym utworze. I to było tak, że Susan Weinert i Martin Weinert przysłali mi ślady internetem i dograłem u siebie w domu partię fortepianu i im odesłałem i od tego czasu nie słyszałem tego utworu, także chętnie posłucham. No proszę bardzo, takie sytuacje się zdarzają, także na Enter Enea Festival Leszek Możdżer posłucha siebie grającego przed 4 laty na płycie Fjord, płycie norweskiej, Susan Weinert i Martin Weinert, no i także Leszek Możdżer. Jak to po 23 Państwo usłyszą z ust Marcina Weinerta, zagra fantastyczne piano. Thank you. Torun Eriksen, a także Susan Weinert, Martin Weinert i Leszek Możdżer na płycie Fjord The Circus. Już za 10 minut 23 w naszym trójkowym studiu plenerowym kolejny gość, Jerzy Gumny. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Zadowolony pan dyrektor z tegorocznej edycji? Pan dyrektor jest zawsze zadowolony. Współpraca z Leszkiem jest wyjątkowo miła i nasze pomysły i realizacje jego, no takie mamy wspólne myślenia o muzyce, o organizacji, to naprawdę jest przyjemność. Ale no nie mogę cię nie spytać, Jurku, o przyszły rok, bo to będzie już 10. edycja festiwalu Enter Enea, no i pewnie tam już są jakieś plany na specjalne świętowanie, czy za wcześnie jeszcze by o tym mówić, ale jakbyś tak chociaż trochę uchylił rąbka. Nic nie uchylę, bo z Leszkiem mamy plany. Oczywiście, że już połowa jest wymyślona, ale... Połowa to, już nawet, proszę. Tak, bo nad tym myślimy cały rok. Chcemy wydłużyć, to mogę zdradzić, chcemy wydłużyć, bo będzie na dziesięciolecie festiwalu, będzie 10 koncertów, czyli wydłużamy o jeden dzień. Czyli od niedzieli, tak? Czyli od niedzieli. Nawet są inne też projekty, no ale nie ciągnij mnie za słowo, pewnie, bo nie, to no, trzeba najpierw zrealizować, a dopiero potem się chwalić. Tak jest. Są perspektywy, co prawda pan dyrektor artystyczny zawsze kombinuje, iż ogłosił, że dziesięciolecie to nie jest jubileusz, tylko oktawa ma 12, czyli może na 12-lecie będzie, także... Wiesz, zawsze jest... możesz zrobić na dziesięciolecie taki trochę swój jubileusz, a Leszek niech tam na 12 edycję no, ale też... ale już czuję, że będzie chciał 12 koncertów, więc to trzeba się przygotować. No nie, no na pewno dacie radę. Damy radę, tym bardziej, że chciałbym podziękować, jeśli mam taką okazję, głównym sponsorom festiwalu, czyli miastu Poznań i Enei Poznań, którzy wspólnie już ogłosili zwiększenie budżetu na dziesięciolecie, czyli te nasze możliwości się finansowe zwiększają, a od tego trzeba zacząć, że najpierw trzeba mieć pieniądze, a potem marzyć. Ale tu wokół festiwalu pracuje mnóstwo ludzi. mnóstwo wolontariuszy. To jest naprawdę duże przedsięwzięcie. To prawda, tego nikt nie widzi. Ty masz tą szansę, że tu jesteś przez cały czas i to wszystko widzisz. Mamy świetnych widzów. To jest coś niebywałego, jak się ze sceny patrzy na ludzi, którzy chłoną całym ciałem tą muzykę. Mają takie zaufanie do Leszka, że nie znając wykonawców, większość biletów, karnetów mamy sprzedane, zanim się ludzie dowiedzą, kto wystąpi. Także to aż się chce pracować. Właśnie. I to też był świetny pomysł. Z tym pierwszym dniem dodanym, kiedy można wejść bez biletu tu na Enter, bo dzięki temu też docieracie, myślę, do trochę innej publiczności. Albo ją wychowujemy. A no, to właśnie też mam na myśli, że to jest tak jak tu w rozmowie z Leszkiem, już to padło trochę, no taki koncert jak Teatr Pieśni Kozła w tym dniu, kiedy każdy może wejść i posłuchać muzyki, to też jest wyzwanie dla odbiorcy. To też jest jakaś rola, którą Enter Enea Festiwal spełnia. I dzięki Bogu, ale zapomniałeś o Dagadanie. Nie, o Dagadanie nie zapomniałem. Po 23 będzie i o tym koncercie, będzie też o innych koncertach. O niczym nie zapomniałem. Bo w tym roku udało się zrobić w tym pierwszym darmowym dniu dwa koncerty. Tak. Będziemy i o tym rozmawiać z Dagą Gregorowicz po 23. Jerzy, no to ja gratuluję Ci, właściwie Wam, wszystkim tutaj, na Twoje ręce, całej ekipie, bo tak jak mówiłem, to jest praca wielu ludzi, którzy tutaj pracują dniami, nocami, aby Państwo, którzy przyjdą na Enter Enea Festiwal, wychodzili zadowoleni, z uśmiechem na ustach z tych koncertów. I tak to już bywa przez 9 lat i myślę, że znając Leszka, nie zawiedzie publiczność i kolejne. Ostatnio mi się śniło, że 20-lecie festiwalu, jak mnie wstawiają na wózku inwalidzkim na scenę i zapowiadam, że już więcej się nie wejdę na scenę, ale festiwal będzie trwał nadal. Także perspektywy, jak widzisz, senne są wieloletnie. I tym akcentem kończymy rozmowę z Jerzym Gumnym, dyrektorem Enter Enea Festiwalu. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Wszystkiego dobrego. I w przyszłym roku masz być. Postaram się. Proszę Państwa, za 5 minut 23, nasze spotkanie po 23, tak, Daga Gregorowicz będzie naszym gościem. Przed 23 zagra nam jeszcze Billy Cobham. 75 lat w tym roku kończy. I tak na perkusji grał. No już jakiś czas temu, w latach 70. Słyszymy się po 23. Czyli mamy niewielkie problemy techniczne, ale wszystko za chwilę się nam pięknie wyprostuje. Tak, no Billy 75, ale ciągle mnóstwo energii. Po 23 wrócimy tu do Poznania na Enter Enea Festiwal 2019. Rok. Jerzy Gumny przed chwilą mówił, że za rok 4 dni koncertów od niedzieli poprzez poniedziałek, wtorek i środę. No i mam nadzieję, tak jak tu pan dyrektor mnie zdopingował, abym obiecał, że będę za rok. Mam nadzieję, że również za rok trójka na Enter Enea Festiwal 2020 już podczas 10. edycji festiwalu. Po 23 wracamy